Barış. Baraway, baraway, baraway, baraway. Yakan o kızım enge karamadı. Karamadı. Baraway, baraway, baraway, baraway. Yakan o kızım enge karamadı. Karamadı. Çalın dakika. Boru vay, boru vay, boru vay, boru vay. Yakana kızım enge karamadı.